न पश्यति इति चोद्यानुवादेन कौटस्थ्यम आत्मन साध्यते। न पश्यति पश्यन भी तन्न पश्यति आत्मा कौटस्थ्य सर्वाणि मानानि तादृक आत्मसाधका उत्तम। ऐसे आत्मा के साधक सारे प्रमाण एक ही प्रमेय अज्ञात आत्मा है। इदानीम आत्मरी दर्शना दर्शन उत्तिवत आत्मने भी तदर्थम पश्य न पश्यति इति वाक्यम पूर्व विषय कहता है। प्रमाता में जैसे दर्शना दर्शन उक्ति पश्यामि न पश्यामि सामग्री है तो पश्यामि नहीं तो न पश्यामि, इसी प्रकार आत्मा में भी पश्य न पश्यति ये वाक्य होगा। न कौटस्थ्यर्थम कूटस्थ सिद्धि के लिए नहीं इति आशंक्य आह साधनानाम सामग्र्यात् सामग्र्याचेह कर्तरी न पश्यति क्षत इति विरुद्धार्थो यथोच्यते। पश्यन्न पश्यति इत्यत्र न तथात्मनि युज्यते दृग्मात्राविक्रियात्मत्व एकत्वाकारकत्वतः। यथा कर्तरी साधनानाम असामग्र्यात् न पश्यति सामग्र्याच इच्छते इति विरुद्धार्थ उच्यते। यह कर्तरी यथा यह कर्तरी साधनानाम असामग्र्यात् न पश्यति सामग्र्याच पश्यति इति विरुद्धार्थ उच्यते। न तथा आत्मनि पश्य न पश्यति इत्यत्र युज्यते इत्यत्र वाक्ये पश्य न पश्यति इति तथा आत्मनि न युज्यते सामग्र्या साधनानां सामग्र्यात् असामग्र्यात् ऐसा नहीं। क्यों नहीं दृग मात्रा विक्रियात्मत्व एकत्व आकारकत्व तो दृग मात्रत्व अविक्रियात्म है एकत्व होने से साधना के साधन सब होने से पश्यति नहीं तो न पश्यति नहीं बनेगा। साधना पश्यन इत्यादाव आत्मनि दर्शना दर्शन उत्तिर अयुता आत्मा में पश्य न पश्यति दर्शन च दर्शन तयुरुक्ति अयुता हेतु महा दृग मात्रा अविक्रियात्म तो एकत्व आकारकत्व तन्मात्रत्व क्रियात्व आत्मन स्यात् तन्मात्रत्व क्रियात्म आत्मन स्यात् दृश्य तथात्वात् दृग मात्र कहेंगे तो दीर्घ रूप है तो जैसे प्रमाता है उसमें क्रिया होगी दर्शन करता है तो आत्मना शायद दृश्य तथा तो दृश्य के दर्शन क्रिया है दीर्घ मात्र है तो क्रिया प्रमाता दीर्घ दर्शन क्रिया है दीर्घ मात्र में तो दीर्घ रूप है दीर्घ जो दृश्य है दर्शन और क्रिया है तो आत्मा क्रिया हो तो आत्मा में क्रिया तो हो जाएगी। तथा तो इति आशंका अविक्रिय विक्रिया क्रिया नहीं अविक्रिय है। अविक्रिय होगा तो दृग गुण होगा दर्शन ज्ञान गुण तरी गुणत्व आत्मा में आत्मा गुण आत्मा में आत्मा स्वयं दृग हो गया गुण तो उसमें गुणत्व होगा तस्य अगुणत्व नित्या आत्मत्व तो आत्मा है गुण नहीं। नीतिश्च यथोते हेतु यथोते हेतु नीति नीति क्या था कूटस्थ सिद्ध किया था नहीं तो कूटस्थ एक आदित्य आत्मा सिद्ध नहीं हुआ पूर्वाय था मेयांतर अभिभाग में ही नहीं का आत्म्यम प्रसिद्ध युक्ति दिया था। ये हेतु है दीर्घ मात्र है अद्वितीय है अविक्रिय है एकत्व और एक दूसरा भी एकत्वाद अकारकत्वाच आत्मनि दर्शना दर्शन युक्तिर अयुता एक ही अकारक है तो दर्शन दर्शन एक से अधिक हो तो सामग्री हो दर्शन दर्शन बनेगा, ये नहीं उनसे आत्मा में ये नहीं नहीं विजेते। आत्मोक्त लक्षण चेत आत्मा उक्त लक्षण चेत पश्चन ते वास्तु दृग्मात्र है अद्कुटस्थ है तो पश्चन वास्तु किमित न पश्यति चेते न पश्यति कहना क्या जरूरत है। तत्र यत यत एव मतः पश्यन् नित्यस्योत्तरं वशः न पश्यति इति व्याख्यानं कारकादिनिषेधनम् यदेवम् अतः पश्यन्ति अस्यैव उत्तरं न पश्यति इति व्याख्यानं कारकादि निषेधनं पश्यन्त्यस्य व्याख्यानं उत्तरं वच न पश्यति इति उत्तरं वच। पश्यन् का ही व्याख्यान है न पश्यति इति उत्तरवाक्य कारकादि निषेधन करते हैं दृग्रूपे। उक्त नित्या यस्माद् आत्मा कूटस्थ दृष्टि कूटस्थ दृष्टि पहले का सिद्ध हुआ तस्मात् पश्यन् इत्युक्ते पश्यन् कौन से क्या यत्कर्तृत्वं यत्कर्तृत्वं त निराकर्तु न पश्यति इति वाक्यम। जो पश्यन् कहें तो कर्तृत्व प्राप्त होता है उसके निराकरण करने के लिए न पश्यति कर्तृत्व नहीं। व्याख्यान फलमः कारकादि निषेधन न पश्यति कहकर कारकादि निषेधन व्याख्यान व्याख्या भावे लब्धमाह पश्यन जो है उसका व्याख्यान हो गया न पश्यति कारकादि निषेधन किया लब्ध पश्यन इति पश्यन न पश्यति इत्यत्र तस्मादेकोर्थ उच्यते अकारकात्मकं ज्योति रद्वयं प्रत्यगात्मकं तस्माद् पश्य न पश्यति इत्यत्र तस्माद् पश्य न पश्यति इत्यत्र एको अर्थ उच्यते अकारकात्मकम् अद्वयम् प्रत्ययात्मकम् ज्योति वही देहे अकारक है ज्योति अद्वय है प्रत्ययात्मक पश्य न पश्यति कह करके एक अर्थ तमेव अर्थ तमेव एकम अर्थम विनति अकारक अकारकात्मकम् ज्योति अद्वय प्रत्यात्मक पश्यन इत्यादि कानपाठम व्याख्याय पश्यन वे तद्रष्टव्यम इत्यादि माध्यम दिन पाठे द्रष्टव्य शब्दार्थ माह पश्यन वे तद्रष्टव्यम पश्यन वे तद्रष्टव्यम पश्यन तो हो गया पश्यन वे तद्रष्टव्यम इत्यादि माध्यम दिन पाठे द्रष्टव्य शब्दार्थ द्रहित्री ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्यं वस्तु द्रष्टव्यम् उच्यते प्रमाण दृष्टि योग्यत्वात् प्रमात्र आदि आत्म वस्तुनः प्रमात्रादि आत्म वस्तुनः प्रमात्रादि आत्म प्रमाण प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमात्रादि आत्म वस्तुनः आत्म वस्तुनः ग्रहित्व ग्रहण ग्राह्यं दृष्ट दृष्टव आत्म वस्तुनः द्रष्टव्यं प्रमात्रादि ग्रहित्री ग्रहणं ग्राह्यं ये प्रमात्रादि आगे का ग्रहिता ग्रहण प्रमाण और प्रमेय द्रष्टव्य शब्द से उच्यते प्रमाण दृष्टि योग्यत्वात् इसलिए आत्मवस्तुन प्रमात्र आदि द्रष्टव्य है हाँ आत्मवस्तुन प्रमात्र आदि द्रष्टव्य नवे में घट तो प्रमात्र आदि जो दिया उसके ऊपर शंका है घटादि ग्राह्य में द्रष्टव्य शब्दार्थ न मात्रादि इति आशंका है। प्रमाण दृष्टि योग्यत्वात् प्रमाण दृष्टि योग्य है घटादि नहीं ग्रहित्य आदि प्रमाण दृष्टि योग्यत्वात् योग्यत्वात् घटादि एव शंका क्या हुई घटादि ग्राह्यमेव घटादि ग्राह्यमेव इति न प्रमाण प्रमाण दृष्टि योग्यत्वात् प्रमाण दृष्टि योग्यत्वात् प्रमातादि ग्राह्य द्रष्टव्य शब्दार्थता प्रमात् आत्मव द्रष्टव्य शब्दार्थता प्रमाण दृष्टि योग्यत्वा द्रष्टव्य शब्दार्थता इसके साथ प्रमात्रादि आत्मवस्तु न द्रष्टव्य शब्दार्थता नहीं प्रमाण दृष्टि योग्यत्वा द्रष्टव्य शब्दार्थता मेयवत मातृमानोरपि अन्यादिना दृश्येत मेय तो अन्यादिना दि मेय का प्रमाता प्रमाण भी अन्यादिना दि हो तो अनवस्था इति आशंक्य स्वप्रकाश दृष्टि अवस्थाबाद तस्य मेय घटादि तो प्रमाता ज्ञेय किंतु प्रमाता प्रमाण साक्षी वेदे प्रात्यक्षं च प्रात्यक्षं च तेषां तथा पूर्वमबादिशम् द्रष्टादेरात्मनश्चोक्तम् वैलक्षण्यं तथा पुरा एतेषां यथा प्रात्यक्षं तथा पूर्वमबादिशम् वैलक्षण च द्रष्टादेर आत्मनश्च वैलक्षण तथा पुरा अबादिशम कहा वैलक्षण भी कहा संबंध ग्रंथा से आरंभ करके तत्र तत्र मात्रादे साक्ष्य वेद्यत्व वचनात् अनवता नहीं है। दृष्टियोग्यत्वात् मात्रादे द्रष्टव्य शब्दार्थ प्रमाण दृष्टियोग्यत्वात् मात्रादि को द्रष्टव्य कहा तद्योग्यता विशेषात् आत्मनपि तदर्थापति द्रष्टव्य शब्दार्थत्वापति दृश्यत्वापति इति आशंका द्रष्टादेर द्रष्टादेर आत्मनश्चोक्तम वैलक्षण द्रष्टादि में है प्रमाण विषयत्व और आत्मा में स्वयं प्रकाशत्व पुरा इति अव्याकृत अद्वैति तथा तथा सति स्वप्रकाशस्य आत्मनो अनन्याधीनत्वात् न द्रष्टव्यता इति स्वप्रकाश आत्मा अन्याधीन नहीं तो द्रष्टव्य शब्दार्थता न द्रष्टव्य शब्दार्थम उक्त्वा पश्यन् इत्यादि पाठ द्वये भी तुल्यार्थम इत्यः पश्यन् न पश्यति दर्शन कह करके दर्शन दर्शना दर्शनोक्तेभ्यः मविभागात्मको दृशिः याभिधीयते ज्योति अन्यत्र तु विभागवत् इह दर्शनादर्शनोक्तिभ्यां दृशि अविभागोक्ति अभिधीयते अविभागात्मक अभिधीयते अविभागात्मक दृश्य अविभागात्मक यह अभिधेयते दृशि अभिदृशि अविभागात्मक अभिधेयते ज्योति दृशि अविभागात्मक दर्शनादर्शनोक्तिभ्यां अविभागात्मको दृशि यह अभिधेयते ज्योति अन्यत्र तु विभागवत् अन्यत्र तु ज्योति विभाग यहाँ तो अविभागात्मक अन्यत्र विभागवत् जागृत स्वप्न में यह इति स्वापर परामर्शस्य कृत्यम् यह स्वापर परामर्शस्य कृत्यम् स्वापर हाँ स्वाप परामर्शस्य यह इति सुश्रुतौ सुश्रुति में अविभागात्मक तो अन्यत्र कौन हुआ जागृत स्वप्न में जागरादि अवस्था द्वय विभक्तम आत्मज्योतिर् व्यवहृत ज्योतिर रेप व्यवहार तरि स्वीकृत आत्मज्योतिषो अवस्था विशेष कारकत्व, तो जागृत स्वप्न में कारकत्व आ जाएगा, ऐसा सुधे नहीं तो नेत्या चिते रीति चितेर कारकत्वाच्च सर्वांतरतमत्वतः कार्थन्या तदन्यथा या कार्थन्या तदन्यथा तदन्य आतात्म नहीं चितेर कारकत्वाच्च सर्वांतरतमत्वतः कार्ष्ण्या तदन्ययाथात्म्यात् पश्यन्नपि न पश्यति चितेः अकारकत्वात् सर्वान्तरतमत्वतः कार्ष्ण्यात् तद अन्य यथात्म्यात पश्चन न पश्यति अन्यसाम यथात्म स्वरूप चित्ते अकारक सर्वांतरे कृष्णाय इति पश्चन न पश्यति कर्तृत्वादि नहीं न पश्यति कल्पनया कारकत्वेपि वस्तु स तद अभावात् न सिद्धांतानि पश्चन हो गया किंतु न पश्यति कह करके कारक का निषेध जागरादोपि वस्तु तो अकारकत्वं तुल्यमितेह सर्व सर्वांतरतम सर्वांतरतम तथापि विभागवद इतुक्तत्वात् जागृत आदमी विभागवत होता है परिचिन्नत्वे कठम कथम कौटस्थ्यम अतः कार्ष्ण्यात् एक अद्वितीय है जागृतावपि दर्शनादर्शन उक्तिभ्याम कूटस्थम अद्वयम आत्मज्योतिरिष्टमित्या पश्यन्नपि न ये हमेशा कूटस्थ दृश्य नन्न तत्र पश्यन् इत्येव युतं न तु न पश्यति इति न पश्यति क्यों अन्यथा सुश्रुतेरविशेष प्रसंगात् सुश्रुति में न पश्यति तत् ठीक है आगे सो गए ऐसा न पश्यति यथा प्राज्ञ उक्त हेतुविशेषतः तथैवेतद् ग्रहीतव्यं स्वप्न जागृत अवस्थयोः यथा प्राज्ञ उक्त हेतु अविशेष प्राज्ञ न पश्यति तथैवेतद् अविशेषतः उक्त हेतु अविशेषतः स्वप्न जागृत अवस्थयोः ग्रहीतव्यम् वो कर्तृत्वादि नहीं है यहाँ भी कर्तृत्वादि वास्तव नहीं है प्राज्ञ में न पश्यति जो जी है कर्तृत्वादि का निषेध करने के लिए पश्यन अपि पश्यन अपि अपूर्व में पश्यन अपि न पश्यति ननु तत्र पश्यन इत्येव युतम् न तु न पश्यति अन्यथा सुश्रुत अविशेष पश्यन तत्र तथा तथैव एतत् ग्रहीतव्यं जैसे स्वप्न सुश्रुतिं विषय जागृत में सुप्तिवद अन्यत्रापि आत्मा निर्विशेष है दृग्मात्र अविक्रियात्मत्वादि हेतुनां तुल्यत्वात् दृग्मात्र अविक्रियात्मत्व आया था 87 में नहीं कदाचित् विशेषदर्शनम् आत्मा इति संबोधनम् कदाचित् विशेषदर्शनम् आत्मा विशेषनाम दर्शनम् यस्मिन् विशेष दर्शन वाला न संभव होती कुटस्थ दृष्टि स्वाभाव्या तो कुटस्थ दृष्टि है कदाचित विशेष दर्शन ज्ञान अथवा कदाचित विशेष ज्ञान माता है न जागरादु दर्शनादर्शन उक्तावपि स्वापे न पश्यति तेव युक्तम इसमें तो जागर दर्शनादर्शन हुआ स्वाप में तो पश्य नहीं न पश्यति होना चाहिए कथम पश्यति उच्यते तत्र चितेर्यथा विनाशश्च स्वप्न जागृत अवस्थयोः तथैव संप्रसादेस्मिन् नुक्त हेतु समन्वयात् स्वप्न जागृत अवस्थयोः स्वप्न जागृत अवस्थयोः चित्तेर यथा अविनाश यथा चित्तेर अविनाशश्च तथैव अस्मिन् संप्रसादे अविनाश उक्त हेतु समन्वयात् अभिक्रिय दीर्घ मात्रा इत्यादि होने से अविनाश है अविनाश चेत उक्तेति उक्त उक्त हेतु अविशेषतः उक्त हेतु क्या है चेतेर अकारकत्वाच इत्यत्र उक्त हेतु नाम आत्मनि सदा सत्वात् चेतेर अकारकत्व तेयाने व्यायता चेतेर अकारकत्वाच सर्वात्मा तम तम कार्य इत्यादि आविद्य स्थूल सूक्ष्म विशेष दृष्टि अदृष्टिभ्याम अवस्थासु विशेष स्थिति स्थूल सूक्ष्म विशेष दृष्टि आविद्य है जागर स्वप्न में दृष्टि अदृष्टिभ्याम सुषुप्ति में और दृष्टि ही नहीं आविद्य स्थूल सूक्ष्म विशेष दृष्टि ही नहीं सुषुप्ति में दृष्टि अदृष्टिभ्याम अवस्थासु विशेष स्थिति सुषुप्ति तो अभी तक दृष्टि अदृष्टि से विशेष है प्रतिज्ञा वाक्यम पाठ द्वेपि व्याख्याय पश्यन वेतन यद्वेतन न पश्यति पश्यन वेतन न पश्यति ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ दोनों पाठ में कानु माध्यन पाठ के अनुसार व्याख्यान हुआ और नहीं दृष्टि विपल्लोप विद्यते अविनाशी दृष्टि दृष्टि ये हेतुवाक्य हेतुवाक्यम अनुदय तस्य अर्थमा नहीं इति नहीं इति हेतु वचनं प्रतिज्ञातार्थ सिद्धि कृते द्विप्रकार विनाशश्च द्विर्हेतुक्त्यानि सिद्ध्यते नहीं द्रष्टुर्दृष्टेर विपल्लोप विद्यते एक है हेतु और अविनाशित्वा दूसरा हेतु नहीं इति हेतु वचनम प्रतिज्ञातार्थ सिद्धिकृत अविनाश द्वि प्रकार विनाशश्च विनाश दो प्रकार है द्विर हेतुक्त्या निषिध्यते दो बार हेतु कह करके दोनों प्रकार विनाश का निषेध दो पर अविनाश भी कहेंगे आत्मा कूटस्थ दृष्टि प्रतिज्ञातार्थ तो साधकत्व न नहीं इत्यादि वाक्यम नहीं दृष्टि विपर्लोप विद्यते अविनाशी तो आते एक के नहीं है ना एक के में एक मात्रा अधिक है एक के नहीं है तो ना प्रतिज्ञाता अर्थ सिद्धेर अविनाशी तो आते कहो नहीं दृष्टि विपर्लोप विद्यते कहेंगे तो व्यर्थम हेतुअंतरम इतिहास क्या द्वि प्रकार विनाश है दो हेतु से निषेध करते कौ तो नाश से दो प्रकार नाश नाश में दो प्रकार किया है तैरवा कस्य केन निषेध किस नाश का द्वारा नाश का किस हेतु के द्वारा निषेध होता है हाँ आगे इति है ना ई इसलिए विसर्ग करने हैं हाँ प्रश्न चिन्ह तो इसे दे देते हैं निषेध इति आशंक्य उत्तम भी हो जाते हैं आप समझ रहे ना प्रश्न को कोष्ठ में रख दो निरन्वय निरन्वयो विनाशोऽस्य नहि इत्युक्त्यानि सिद्ध्यते अविनाशीति चाप्यत्र विकारापहनुतेर्वचः अस्य निरन्वय विनाशः नहि इत्युक्त्या निषिध्यते नहि दृष्टुर्दृष्टे विपर्लोपो विद्यते निरन्वय विनाशः और अविनाशिता जो कहा इत्यत्र अविनाशी चाप्यत्र विकार अपहनुतेर्वच विकार निवृत्ति के लिए वचन है विकार नहीं अविकारी है विकारी नहीं होता है विकार भी है वजन से नाश होता है सविकार सान्वय निरन्वय नाश नहीं किंतु विकार हो गया तो नष्ट हो गया विपरीत उपसर्ग द्वय वसाद इत विपरिणाम विपरी लोप नहीं दृष्टि विपरीत अविनाशित्वाद् इत्यस्य तात्पर्य मह अविनाशी च अपि विकारापहनुतिर्वचन विकारस्य अपहनुति विकार का निवृत्ति कारण संसर्ग सावशेषनाश विकार विकार है तो कारण संसर्ग होगा सावशेषनाश उसका निषेध विकारस्य निषेध सावशेष तत्संबंधी अविनाशित्वादिति वच अस्मिन् वाक्ये प्रयुक्तम् उसका निषेध करने के लिए अतो निरवशेषनाशवत् सावशेषनाशस्यापि अयोगात् कूटस्थ दृष्टिरात्मा इति सिद्ध हुआ। चतुर्थे च नाशद्वयं निरस्तमिति आह चतुर्थ द्वितीय अध्याय में अविनाशी इति अविनाशी इति मैत्रेय्यां विधानाश निषेधकृत वचनं प्रागुपन्यस्तं तदेवात्रापि हेतवे मैत्रेय्या अविनाशीति द्विधानाश निषेध कृत वचनम प्रागुपन्यस्तम तदेव अत्र अभी हेतवे उक्तम हेतु के लिए वही वचन है। अविनाशी बारे आत्मा वहाँ अनुच्छित धर्म कहा गया था नाशद्वयं निषिद्ध चेत किमित यह निषिद्धते तत्र तदेव अत्र अभी हेतवे हेतु आत्मा कुटसदृशी प्रतिज्ञाते नाशद्वयाभाव रूपहेतु सिद्ध्यर्थम चातुर्थिकमेव वाक्यम अत्र आकृष्टम वही यहाँ कहा गया आत्मनो निरन्वय नाशाभावे हेतु सर्व सर्वचित्यात्म साक्षित्वाद् युच्छित्तेश्चाप्यसंभवाद् तथा सर्वविकाराणां प्रत्यगमात्रैकसाक्षिता सर्वासाम् उच्चित्तेनाम् आत्मसाक्षित्वात् सर्वोच्चित्ते आत्मसाक्षित्वात् तदुच्चितेश्चापि आत्मन उच्चितेश्चापि असंभवात् तथा सर्वविकाराणां प्रत्ययमात्रेक साक्षिता सारे विकार जितने प्रत्यय मात्रे के साक्षी सर्वात्मनो उच्चित्तिर निरन्वयनाश तत्र आत्मन साक्षित्वात् आत्मा साक्षी न तद्वता नाशवता न आत्मन सावशेष नाशाभावे हेतुमः उच्चितेश्च अपि असंभवात् उच्चिति सावशेष नाश हेतु संसर्ग कारण में संसर्ग हो जाएगा तो सावशेष नाश न आत्मन विजयते हेतु अभावात् आत्मना तत्रापि साक्षित्वाच्च तदसो नित्य दृश्येव अभी नाश के लिए भी साक्षी है सबका जिसका नाश है इसलिए नित्य दृष्टि है सावशेष नाशाभावे हेतुअंतरमः तथा तथा सर्वविकाराणां साक्षित्व सर्वेषु विकारेषु प्रत्ययमात्रेषु साक्षित्वात् तस्य अविकारत्वात् न कारण संसर्गनाश इससे सावशेष नाश भी नहीं आत्मनो द्विधा नाशाभावे फलितमः पश्यन्निति पश्यन्नेवायमत्रास्ते सान्वयान्नन्वयोग ध्रुव नाशो यस्मादतः सिद्ध आत्मा कूटस्थ दर्शन यस्मात् सान्वय अनन्वयो नाशौ अत्र आत्मा पश्यनेव ध्रुव आत्ते। अतः आत्मा कूटस्थ दर्शन सिद्ध ना सान्वय अनन्वयो नाशौ दो सान्वय नाश निर्णय दाश अत्र आत्मा कूटस्थैव आस्ते ध्रुव तस्मा अतः अतः सिद्ध आत्मा कूटस्थ विधांतरण वाक्यम विभजते पश्यन इत्यादि ना पश्यन्न पश्यति इत्येतत् स्वतंत्रं चागमं वचः नहि इति तु प्रतिज्ञोक्ति रनुमुक्त्यनुसारिणी पश्य न पश्यति एतत् स्वतंत्रम आगमाक्य नहि इति तु प्रतिज्ञोक्तिर प्रतिज्ञा अनुमोक्ति अनुसारिणी अनुमान कथन करने के लिए प्रतिज्ञा है तो उदाहरण आदि देते हैं तो नहीं दृष्टि विपर्य भी देते ये प्रतिज्ञोक्ति आगम रूप में ही वजो न हेतु आकांक्षते पश्य न पश्यति है स्वतंत्र है उसके हेतु की जरूरत नहीं निरपेक्ष प्रमाणता द्वितीयर्थ इसलिए आगम बच्चा हो गया नहीं इत्यादि इष्टम विभाग विभाग माह तो नहीं दृष्टि विपर्यलोप विद्यते ये क्या है नहीं इति प्रतिज्ञोक्ति अनुमान के लिए अनुसारणी यथा वर्ण्यमान इति प्रतिज्ञा तत्सिद्धे धूमवत्वादि हेतु उच्यते तथा दृष्टे नित्यत्व प्रतिज्ञाय तस्य प्रतिज्ञा तस्य सिद्ध्यर्थम अनुमान अनुसारिणी हेतुरुति अविनाशित्वाद नहीं दृष्टुर्दृश्य विपर्य विद्यते अविनाशी है ये प्रतिज्ञा वाक्य हेतु क्या है अविनाशित्वाद ये अनुमान के लिए तथा च अनुमानवत साधकता नहीं दृष्टुर्दृश्य विपर्य विद्यते दृष्टुर्दृश्य विपर्य नास्ति अविनाशित्वाद हेतु है आत्मदृश्य नाशाभाव प्रतिज्ञाय अविनाशित्वादि हेतु वदतः साध्य का नहीं दृष्टि विपर्य विद्यते आत्मदृष्टि का नाश नहीं है हेतु क्या है अविनाश तो नाश नहीं है अविनाशी चाह तो दोनों तो बराबर हुआ साध्य हेतु बताता साध्य अविशिष्टम हेतु हो गया अविशिष्टता तो इतिहास विनाश दूसरा श्लोक है हाँ हेतुक्तिरविनाशित्वा दित्युक्तार्थ प्रसिद्धये विनाशसत्यभावोक्तेर् न प्रतिज्ञैकदे सदा नहीं ते तो प्रतिज्ञा अनुमाक्ति अनुसार नहीं प्रतिज्ञोक्ति और अविनाशित्वादिति उक्तार्थ प्रसिद्ध है हेतुक्ति तो अविनाशित्वा जो हेतु है उसका क्या अर्थ विनाश सत्य अभाव तेरे विनाश सत्य अभावाद न विनश्यति पहले प्रतिज्ञा वाक्य न विनश्यति हेतु क्या है अविनाशित्वाद विनाश सत्य अभावाद तो दोनों अविशेष नहीं हुआ न प्रतिज्ञा के दृष्टा न विनश्यति कस्मात् विनाश सत्याभावात् न विनश्यति इति प्रतिज्ञा विनष्टुम अयोग्यतम हेतु न विनश्यति प्रतिज्ञा हेतु विनष्टुम अयोग्यतम तानयोर एकार्थता एकार्थता प्रतिज्ञा में एकार्थता नहीं प्रकारांतरण विभाग महा प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा वचसि देवा पश्यन् इत्यादि नोदिते नहि इति हेतु वचसि द्वेष्यातामुतरे तयो देवा प्रतिज्ञा वचति, ये दो प्रतिज्ञा वाक्य है, पश्यनीति है और न पश्यति। और नहीं ते हेतु वचसि अविनाशित्व, ये दो हेतु है, नहीं दृष्ट दृष्टि विपल्य बीताते अविनाश द्वे उत्तयो उत्तरे द्वे हेतु वचसि, कैसे के आगे देखा था तमेव विभागम प्रकटयति। हेतु प्रतिज्ञा दो हेतु, हेतु तो दो स्पष्ट है, नहीं दृष्ट दृष्टि विपल्य बीताते अविनाश तत्व पहले भी आया, किंतु अभी प्रतिज्ञा वाक्य दो है, पश्य न पश्यति, पश्यनेव पश्यनेवास्त इत्यस्याः प्रतिज्ञोक्तेः प्रसिद्धये हेतुर्नहि इति वचन मुत्तरस्यापि चोत्तरम्। पश्यने वास्ते इत्यस्या प्रतियाउते है, पश्यने भी तन पश्यति, पश्यने वास्ते इत्यस्या प्रतियाउते की प्रसिद्धि के लिए तो नहीं दृष्टुर दृष्टे विपल्लो विद्यते। उत्तरस्यापि उत्तरम्, उत्तरस्यापि प्रतिज्ञा वाक्यस्य उत्तरम्, उत्तर वाक्य उत्तर उत्तर उत्तरस्य न पश्यति इत्यस्य उत्तरस्य प्रतिज्ञा वाक्यस्य उत्तरम अविनाशित्वात्, उत्तर वाक्य न पश्यति इत्यस्य, न पश्यति इत्यस्य प्रतिज्ञा वाक्यस्य उत्तरम अविनाशित्वात् इति वाक्यम्। न पश्यति अविनाशित्वात्, अविनाशी होने से न पश्यति का दस ये कैसे उत्तर होगा, त हेतुर ऐकार्थम आशंक्य आह, दो हेतु है, हेतुर ऐकार्थम आशंक्य निरन्वय, दो हेतु हो गया, एक नहीं दृष्ट दृष्टि पहले बैठे थे और अविनाशित्वात्, ये तो हो गया, किंतु न पश्यति इत्यस्य हेतु अविनाशित्वात्, न पश्यति अविनाशित्वात्, न पश्यति का हेतु अविनाशित्व कैसे होगा, ये आगे देती क्या मैं हेतु ऐकार्थम आशंक्य निरन्वय, निरन्वय विनाशस्य निषेधोत्र विवक्षते, प्रथमे हेतु वचसि परिणामस्तथोत्तरे, निरन्वय विनाशस्य अत्र निषेध विवक्षते प्रथम हेतु वचसि, नहीं दृष्ट दृश्य विपल विद्यते तथा उत्तरे वचसि परिणाम निषिध्यते, ये हो गया परिणाम निषिध्यते हुआ। अभी प्रतिज्ञा वाक्य में विधांतर, विधांतर हो जाएगा, तो ये के जो वाक्य रहा हाँ न पश्यति, न पश्यति कह करके कारकत्व का निषेध क्या है ना, कारक निषेध क्या है, कारक निषेध करने से क्या है स्वयं रहता है, हाँ न पश्यति होता है कारक निषेध को स्वयं रहता है, उसके हेतु न अविनाशित्वात्, स्वयं कारक रहित तो होकर रहता है, न पहले आया था ना न पश्यति तो कारक निषेध क्या, तो कारक निषेध करने से स्वयं रहता है, स्वयं नष्ट नहीं होता है, इसलिए अविनाशित्वाद हेतु उसका हुआ, इसका स्पष्ट है पहला आया है। अभी दूसरे हैं हाँ परिणाम से क्या कारक आदि है ही नहीं, परिणाम नहीं उनसे हेतु एक प्रतिज्ञा द्वय हेतु द्वय में युज्यमिति, दो दूसरे प्रकार कहते विधांतर में दो प्रतिज्ञा में हेतु दो, हेतु दो वा, दो वा हेतु यथोक्तार्थ द्वयोरपि प्रतिज्ञयोः आभ्याम संभूय सिद्धोर्थ एवं सति भवेद् यतः, द्वयोरपि प्रतिज्ञयोः दो बा हेतु यथार्थ दोनों का दो हेतु है दोनों के इसके भी दोनों हेतु उसके भी दोनों आभ्याम हेतुभ्याम संभूय अर्थ सिद्ध एवं सति अर्थ सिद्ध अर्थ भवेत यत एवं सति आभ्याम हेतुभ्याम संभूय से अर्थ सिद्ध भवेत तो दोनों हेतु मिलकर के अर्थ का सिद्ध हो जाएगा दो प्रतिज्ञा अलग है यथोतार्थ प्रतिज्ञा क्या है सावशेष निरवशेष उत्तो सावशेष नाथ निरवशेष नाथ द्वयोरपि है प्रतिज्ञा वाक्य क्या पश्यन न पश्यति थी अनवर प्रतिज्ञा द्वयोरपि प्रतिज्ञयो हेतु अश्विनी पक्ष लाभ क्या है आभ्याम संभूय दोनों हेतु मिलकर के आभ्याम हेतुभ्याम संभूय तिथाभ्याम मिलकर उनसे आत्मन दृष्टित्व अनाशश्च विवक्षित अर्थ दृष्टित्व और अनाश दृष्टि है नहीं है और न पश्यति का कर दृष्टि भी नहीं और अनाश भी हो जाएगा नहीं दर्शन विद्यति विपर लोग दृष्टित्व अनाशश्च अदृष्टित्व नहीं दृष्टित्व अच्छा दृष्टित्व दृग रूप है पश्चन तन और पश्चन और न पश्य अविनाशित्व अनाशस्य नहीं विवक्षिता प्रतिज्ञा है पश्चन भी तन पश्यति पश्चन दृष्टि रूप है और न पश्यति नाश नहीं होता है कारक नाश होता है यह तो सिद्ध दो हेतु दोनों हेतु अलग अलग नहीं दोनों हेतु मिल करके पश्यन यदि है दोनों के लिए उसके हेतु क्या है वो न ही दृष्ट दृष्टि विपल विद्यते अविनाशी था तो दोनों हेतु मिल जाएंगे दोनों के लिए तो पश्यन एव दृष्टि रूप है न पश्यति है ना अनाश यत सिद्ध्यते अतः हेतुद्वयं प्रतिज्ञाद्वयेपि योज्यम् एवं वाक्यद्वये स्थिते कूटस्थ दृष्टित्वम् आत्मनि स्थितम् वार्तिके अलग अलग प्रकार कितने अर्थ हो सकता है सब अवतारित वाक्य पदानि व्याच्यस्ते ननु नतु नतु नतु इत्यादि आकांक्षा पूर्वकम् आदते हाँ नतु है ना नत्व इत्यादि ये के अधिक है नत्व इत्यादि आकांक्षा पूर्वक आदते पश्चन मंत्र में नत्व नत्व है क्या मंत्र में हाँ न तो तद्वितीय मस्ती यद पश्य विभक्तम उसका व्याख्यान पश्यन पश्यनेवायमत्रात् चेत कथम उच्यते न पश्यति इति वचनम् श्रेणु तच्च यथा तथा अतः पश्यनिवायमत्र इति चेत् पश्यनिवायमत्र अतः अतः है ना अत्र अतः अतस्मात् पश्यने वयम् अत्र इति चेत् कथं न पश्यति इति वचनम् अत्र हे हा तो ठीक है अत्र अत्र पश्यने वयम् अत्र आस्ते आस्ते आस्त हाँ सकार छोड़िए पश्यने वयम् अत्र आस्त आस्त ये सकार छोड़िए बीच में अधा पश्यन वयम अत्र आस्ते इति चेत् कथम न पश्यति इति वचन उच्यते। तच्च यथा तथा सुनो, तच्च का अर्थ तत्शब्देन न पश्यति वाक्य होती, अत्र का सुप्ति में तत्शब्द न पश्यति वचन कैसे सुनो। अवतारित वाक्य पदानि व्याचस्ते पुरा पुरा यदभवन मोहात स्वप्न जागृत अवस्थयो हो प्रतिचो न तदत्रास्ति रूपं यत् कारकात्मकम् पुरा प्रतिचः यद् मोहा स्वप्न जागृत अवस्थयो अभवत् न तदत्र यत् कारकात्मकं रूपमस्ति। स्वप्न जागृत अवस्था में मोह से कारकात्मक रूप था प्रतिच, तत् अत्र रूपं तत् रूपं नास्ति। कारकात्मकं प्रमाते लक्षणं जागृत स्वप्न अवस्था में मोहात् आसीत्। सप्तमी पूर्ववत् सप्तमी अत्र सुश्रुति में प्रतिच न तदा सुप्ति में स्वप्न में प्रमाता नहीं, नहीं प्रमाता खाली रहता है, अंतकरण विशिष्ट चेतन रहता है, अंतकरण रहता है वो कुछ प्रमाता की वृत्ति नहीं। हाँ इंद्रिय भी वृत्ति नहीं, किंतु प्रमाता स्वरूपत है, इंद्रिय स्वरूपत नाश नहीं हुआ, वृत्ति नाश हो गया तो ऐसे खाले हाँ वो तो प्रमाता नहीं रहेगा तो सुसुप्ति में और स्वप्न में भेद नहीं होगा। अंतकरण होने से भी हो सकता है, प्रमाण वृत्ति नहीं होने से प्रमाता जागृत में जैसे उद्भूत ऐसा नहीं रहता है, किंतु प्रमाता का अभाव हो जाएगा तो प्रमाता का लय नहीं हुआ, अंतकरण रहा, अंतकरण विशिष्ट हो रहा। अंतकरण में जो वृत्ति विशिष्ट अंतकरण वाले होने होता है, प्रमाण वृत्ति उस समत है ही नहीं, क्योंकि वृत्ति तो साक्षी अज्ञान वृत्ति, तो प्रमाण वृत्ति नहीं होने से प्रमाण वृत्ति के संस्कार है अंतकरण में, तद विशिष्ट चेतन है वृत्ति के अंतकरण में, प्रमाण वृत्ति का संस्कार है, तो ऐसे वृत्ति संस्कार सूक्ष्म रूप से वृत्ति वहाँ है, सूक्ष्म तो संस्कारात्मना होकर के अंतकरण स्वयं विनाश नहीं होने से अंतकरण विशिष्ट चेतन प्रमाता रहेगा। उसे प्रमाता स्वरूपत रहने पर भी प्रमाण वृत्ति नहीं है, किंतु प्रमाता स्वरूप का अभाव नाश इसे नहीं कर सकते उपाधि रहने से अंतकरण। वही प्रमाता में जैसे प्रमाता है जीव है, जीव में जीवत्व का नाश हो जाता है, लक्ष्यार्थ रहता है, इसी प्रकार प्रमाण इंद्रिय व्यापार समाप्त हो गया किंतु इंद्रिय है, स्वप्न अवस्था में इंद्रिय है, इंद्रिय का व्यापार लय हो गया इंद्रिय, इसी प्रकार वृत्ति नहीं है किंतु प्रमाता है, असुश्रुति में ज्ञान विलीन हो गया तो प्रमाता भी लीन हो गया। प्रतिच तद्रूपम वास्तवमेव किम न स्यात्, वो कारकात्म प्रमातृत्वादि तत्र आत्मन आत्मनोद्वय तत्त्वस्य द्वितीयं यदा विद्यया सशब्देन तदस्तीह प्रयुतं यत् सगोचरैः अद्वितीय तत्त्वस्य आत्मनः यद अविद्या द्वितीयं तद इह सुसुप्ते नास्ति यत् स्वगोचरे प्रवृत्तम्। स्वगोचरे विषय से प्रवृत्त होगा रूप सुसुप्ते नहीं है। स्वापेपि किमिति अविद्यं प्रमात्रत्व न भवति। अविद्या प्रमात्रत्व है सुसुप्ति में क्यों? प्रवृत्तम् यत् स्वगोचरे स्वगोचरे प्रवृत्तम् विषय से प्रवृत्त हो ऐसे प्रमाता नहीं। विषय स्वगोचरे विषय ही प्रवृत्तम् प्रमाता नहीं। प्रमाता अपने विषय से प्रवृत्त होता है ऐसा नहीं रहता है। सूत्रादि कर्णोपेतम् साभासम् अंतकरणम् प्रमात्र शब्दितम् सविषय शब्दादि प्रेरितम् प्रवर्तते। या अंतकरण का बता दिया साभा समंतकरण अंतकरण विषय चेतना था साभा समंतकरण श्रोत्रादि कर्णोपेतम साभा समंतकरण प्रमात्र शब्दितम सब विषय शब्द विषय गोचर विषय शब्दादि शब्दादि से प्रेरित होकर के प्रवर्तते प्रमाता प्रवर्तते। न च प्रेरका शब्दादय स्वापि सन्ति। प्रेरक नहीं होने से तो मातृरूपम आभिद्यमपि न तत्राति सुश्रुति में अविद्य रूप प्रमात्र रूप भी नहीं है। और सपन में हाँ और प्रेरित हो प्रमाता का सापे प्रमात्र रूपा भावे हेतुअंतर मा तमंता दीदी तमंतात कारणा तद्धि ये तो अच्छा तो जाती है हे तत्रेव हेत्वंतरमाह सजातीय सजातीय प्रयुक्तं यद् बुद्ध्यन्तं रूपमात्मनः धर्मादि हेतुकं प्राज्ञे तद्ध्वस्तं कर्मणः क्षयात्। यत बुद्ध्यंतम आत्मनरूपम सजातीय प्रयुतम धर्मादिहेतुकम प्राज्ञे कर्मण क्षया तद्वस्तम। प्राज्ञ में सब नष्ट हो जाता है। बुद्ध्यंत जो रूप है सजातीय विषय प्रयुक्त होकर के धर्मादिहेतुकम तद प्राज्ञे कर्मण क्षया तद्वस्तम। सूत्रादि प्रयुतम धर्मादि कारणकम आत्मन यत मातृत्व रूप है तत्र निवर्तते कर्णस्य कर्मणश्च तदा निवृत्ति। कर्म विक्षय हो गया और वहाँ स्वप्न अवस्था में कर्म रहता है। ओम।